To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zignorowano propozycję, bym zeznawał jako mały świadek koronny, tak Marcin P., szef Ambergold, mówi przed komisją śledczą. Minister zdrowia ma nadzieję, że lekarze z Małopolski zrezygnują ze swojego protestu. Jutro mają odejść od łóżek pacjentów. Są środki w budżecie na odszkodowania dla górników za utracone deputaty. Organy ścigania zignorowały moją propozycję, abym zeznawał jako mały świadek koronny. Tak przed komisją śledczą od sprawy Ambergold mówił szef tej spółki Marcin P. Dzisiaj został on przesłuchany po raz kolejny. Przyszedł w południe, a na ostatnie pytanie odpowiedział trochę ponad godzinę temu. Tak mówił o tym, dlaczego nie został małym świadkiem koronnym. Zostałem potraktowany jak wariat i później jeszcze przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mnie przesłuchiwał w sprawie pana Korytkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która w tamtym momencie miała powstać. Ja mówię, dobrze, może żeby powstała. On stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie, więc... A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane. Było to w areszcie śledczym w Gdańsku jeszcze. Przed moim przeniesieniem do Łodzi powiedział to pan Artur Mikołajczyk, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Mogę imię mylić. Marcin P. powiedział również, że linie OLT Express były pytane o możliwość przewożenia posłów i senatorów. Zapytanie wpłynęło też od Komendy Głównej Policji w sprawie wynajmowania samolotów do przewożenia osadzonych w ramach ekstradycji. Mam nadzieję, że strajkujący rezydenci odwołają zapowiadany tak zwany dzień bez lekarza, tak mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Radiową Trójką. Jutro strajk, podczas którego lekarze odejdą od łóżek pacjentów, ma być w Małopolsce. To jest po prostu zapowiedź złamania prawa, raz, złamania etyki lekarskiej, dwa, i coś, co jest naprawdę niezrozumiałe w sytuacji, kiedy wkroczyliśmy już, bo to nie jest tylko zapowiedź, na ścieżkę podnoszenia nakładów na ochronę zdrowia. Lekarze rezydenci chcą zwiększenia wynagrodzeń nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Dzisiaj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy przewidującej wzrost wydatków do 6% PKB w 2025 roku. Znaleziono pieniądze na wypłatę odszkodowań za utracone deputaty dla górników. Rząd przyjął nowelizację tegorocznego budżetu. Jednorazowe świadczenie 10 tysięcy złotych trafi do 235 tysięcy górników emerytów. Budżetowa nadwyżka, która umożliwi wypłatę odszkodowań za utracone deputaty górnikom, była możliwa do osiągnięcia między innymi dzięki niższym niż zakładano dotacjom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I to jest ta ważna, najważniejsza informacja, że te pieniądze będą wypłacane do końca tego roku. Możemy sobie pozwolić pod koniec roku na tak duży, wynoszący ponad 2 miliardy złotych wydatek. Przypomniał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Od strony prawnej wypłatę odszkodowań umożliwi przyjęta już przez parlament i podpisana przez prezydenta rządowa ustawa. Nasi poprzednicy niestety budowali te zaległości. My dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu w tym roku czyścimy tą całą sytuację z przeszłości. Dodał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pierwszy w tym sezonie najniższy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach został ogłoszony przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na Kasprowym Wierchu leży już 35 cm śniegu, a termometry na szczycie pokazują 5 stopni mrozu. Warunki teraz są tylko dla doświadczonych miłośników gór, szlaki znajdują się pod śniegiem. Często też pod nim ukryty jest twardy śnieg i lód. A według prognoz w Tatrach biały puch ma padać do niedzieli. A więcej o pogodzie już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na zachodzie i południu chmury oraz deszcz, w Przemyślu i Rzeszowie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Na Podkarpaciu mrzawka, w Bieszczadach deszcze ze śniegiem. W prognozie również pierwsze przymrozki, w Suwałkach minus 1 stopień, w Karpatach minus 2. Najcieplej będzie na zachodzie 11 stopni. Jutro chmury, na Pomorzu i Kujawach deszcz, temperatura od 4 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Słuchaj, widziałam ostatnio Twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Optron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Pierwsze głosy w dzisiejszym Maglu Wagli, no jeszcze takie nietypowe. Rava String Band, Verdeke Euteke Rovere. Utwór, który Nie znam całej płyty Rubber String Band. Ten utwór akurat wygrzebałem z nowiutkiej składanki, która właśnie się ukazała. To jest zbiór nagrań bardziej mniej znanych z wytwórni włoskich, o których już kiedyś opowiadałem. Black Saints i siostry Soul Note. Nagrania obejmujące lata 75 do 85 roku. Włoskie wytwórnie, które tak troszeczkę się podzieliły, bo Black Saints przede wszystkim skupiła się na wykonawcach awangardowych związanych z free jazzem. Soul Note już chętniej otwierała się na wykonawców, którzy jedną nogą gdzieś byli zanurzeni w tak zwanym mainstreamie. No i między innymi lista tych wykonawców jest naprawdę spora, bo jest i Don Cherry, Archie Shepp, Richard Abrams. Całość, jeżeli chodzi o dyskografię Black Saint, zapoczątkowała płyta. Zresztą bardzo dobra, kiedyś przynosiłem, chętnie jeszcze coś z niej kiedyś zaprezentuję. Płyta z 75 roku pana Billy Harpera, która nazywała się po prostu Black Saint i zapoczątkowała całą przygodę z muzyką free we Włoszech. Skoro... Nie no, jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać na głosy ludzkie, ale skoro wróciłem znowu do nagrań z lat 70., no to, żeby kontrast w maglu wagi był zachowany, to płyta, która dopiero się ukaże. Ukaże się 3 listopada. Płyta zespołu Will Sessions, który pojawiał się u nas w maglu. Zespół z Detroit. W tym momencie jest to 8-osobowa ekipa. Ekipa znana z takiego bardzo bezkompromisowego brzmienia w podejściu do nagrywania na tak zwaną setkę. Te nagrania są z jednej strony dynamiczne, ale też brudne. Chętnie panowie nawiązywali współpracę, czy to z, nie wiem, nawet Eminemem, raperami typu Karis One, czy Mayerem Hawthornem. Udzielali się na przeróżnych płytach. No, swoją płytę Kindred nagrali w 2010 roku. Jakoś myślałem, że to zupełnie niedawno, a to już 7 lat mija od płyty Kindred. Panowie teraz zapowiadają, że na chyba jednopłytowym wydawnictwie zaprezentują nagrania z koncertów razem z Amfidlerem. Nagrania z koncertów, które odbyły się po płycie Kindred. To są różne koncerty. To nie jest tylko jedno wydarzenie gdzieś w klubie w Detroit. No, zapowiada się bardzo ciekawie, bo zespół brzmi na żywo dynamicznie, z pazurem. Will Sessions, Kindred Life, już niedługo cała płyta. We'll be right back. 3 listopada będziemy mogli przekonać się, jak brzmi całość. No, ten utwór jakby wyrwany ze słynnej płyty On the Corner Milesa Davisa. Utwór Sivat, tak nazywa się pierwszy, nie wiem, no singiel, pewnie singiel, chociaż wątpię, żeby podbił rozgłośnie radiowe, niestety. Takim utworom się to nie udaje. Amfidler tutaj gościnnie. A ja pozostaję w Stanach Zjednoczonych i powracam szybciutko do wytwórni International Anthem, bo tam tak jak mówiłem, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy mają miejsce. Między innymi debiutancka płyta Fly or Die, debiutancka płyta pani Jamie Branch. Pani Jamie Branch do tej pory krzyczała na swej trąbie głównie w zespołach jako gość, chociaż też jako muzyk sesyjny, bo pojawia się na płytach Williama Parkera czy zespołu TV on Radio na przykład. Zresztą bardzo chętnie udziela się w zespołach czysto noise'owych czy punkowych. Jest taki króciutki filmik dokumentalny o tym, jak powstawała płyta Fly or Die i przybliżające film przybliżający postać pani Jamie, gdzie pani Jamie na samym początku stwierdza, że gdyby nie ta trąbka, gdyby nie te występy na scenie, muzyka w ogóle, najprawdopodobniej byłaby jakimś bardzo niebezpiecznym przestępcą. No i płyta Fly or Die to mocna płyta. Z tych wszystkich nowiutkich płyt, które miałem przyjemność przesłuchać, chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci. Na pewno jeszcze będę do niej wracał. Jamie Branch z płyty Fly or Die. Wybrałem utwór improwizację, bo pani Jamie mówi, że bardzo słucha swoich muzyków i nigdy nie komponuje wcześniej tematów. One powstają tu i teraz. Dem 002, Jamie Branch. Jamie Branch pozostaje w International Anthem i zapowiadane głosy ludzkie. Pojawiła się na razie taka malutka płyta, też pięknie wydany winyl, tak zwana siódemka. Bardzo lubię ten format. Ciągle pojawiający się na rynku winylowym. Zespół, a właściwie jakaś taka super grupa, nie wiadomo, czy będzie cała płyta, bo bardzo enigmatyczne są te zapowiedzi całości. Grupa, która nazywa się Battle Tree. To jest tak naprawdę duet założony przez wokalistę pana A.M. Frizona i kornecistę Ben Lamara Gaya. Razem z panem Moretti. Nie jest nasz Macio Moretti, tylko to jest Tommaso Moretti. Włoch, który zajmuje się tutaj przede wszystkim produkcją całości. W opisie, w takiej krótkiej notce, te notki są zawsze bardzo kontrowersyjne, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj panowie sugerują, że całość troszkę brzmi, jakby Stevie Wonder spotkał kiedyś Dona Cherego i nagrał coś razem pod koniec lat 70. No nie wiem, może coś na rzeczy jest. Bottle Tree, proszę posłuchać, ocenić. Open Secret, tak nazywa się utwór. Dazzling brilliance, illumination on the transcendental satisfaction. Terrifyingly beautiful destruction bursting from the center of the sleeping one. Black nakedness dancing, erotic, whirling, baptizing the moonlight with her tongue. Of the meaning, ooh, since you came and I saw through the master plan that everything that I have been looking for, nobody had ever seen it. Yeah. The open secret is we are one. The open secret is we are one. With a fake truth, not a moment too soon. That voodoo you don't do cause you to lose. A pretty limbo is a trivial riddle trapped inside a simple gamble. And time, or even feelings forget to be felt, swallowed by this good evil design. So hard to be yourself. Ooh. See, I've been trying to understand, the fabric of the meaning. Till she came and I saw through the master plan that everything that I have been looking for, nobody had ever seen it. Yeah. The hope is the greatest, we are one. The hope is the greatest, we are one. The hope is the greatest, we are one. The hope is the greatest, we are one. No mam nadzieję, że doczekamy się całej płyty. Bottle Tree, Open Secret, pierwszy singiel. Nie wiem, czy zapowiadający coś większego, no ale jest i cieszy. Głosy ludzkie. Pani Melanie de Biagio, twórczość pani prezentujemy już od jakiegoś czasu. No i jest już cała płyta, bo przynosiłem jakieś takie pierwsze zajawki, single. Nazywa się Lilis. Przyniosłem utwór tytułowy. Jeżeli chodzi o cały koncept, całą produkcję płyty, zajęła się nią sama pani Melania, bo chociaż myślała o tym, żeby, tak pisze przynajmniej tutaj gdzieś w nocy, chociaż myślała o tym, żeby udać się do jakiegoś wielkiego studia, nagrać wszystko z orkiestrą i wyprodukować jak należy dzisiaj robić. Przynajmniej jak się sugeruje, że powinno. To nie. Pani zdecydowała się nagrać to w swoim mieszkaniu, używając skromnego komputera i skromnych mikrofonów w swoim pokoju, żeby całość miała taki bardzo intymny charakter. No i przynajmniej dla mnie to wielki plus całej płyty, bo rzeczywiście jest bardzo bardzo intymnie, miejscami minimalistycznie i taki klimat jest od początku do końca. Właściwie takiej płyty oczekiwałem gdzieś po pani Melanie de Biagio. I nie rozczarowałem się. Lilis, no, nowiutka płyta. Mr. Jungle is in town, spreading whispers all around. Mr. Jungle, like a thief, in my shadow, ill at ease. Oh, my burden, oh, my beast, move me west, move me east. Mr. Jungle, could you please come in close? Sweet will be Jungle. Melanie de Biagio, Vivis. No i taki klimacik na całej płycie. Pozostaje w głosach ludzkich, ale przemieszczam się z Belgii szybko do Norwegii. Zespół, na który krytycy, nie wiem, panowie redaktorzy zwracali uwagę dosyć często w przeróżnych artykułach, zespół Rohi, który zaskoczył swoim pierwszym singlem. No i jest cała płyta. Płyta nazywa się Million Things. Miesza się ta muzyka i soulowa z muzyką jazzową, miejscami nawet i funkującą. No ciekawa rzecz. Nowiutka, cały czas świeżutka. Cell Phones and Pavements, utwór, który wybrałem na dziś. Rohi. Proud of them. No świetnie się tego słucha. Całość tak się nie śpieszy, tak sobie płynie. No i przepięknie zaśpiewana płyta. Rouhi, Million Things, tak nazywa się debiut tego zespołu z Norwegii. Swoją płytę także na 3 listopada zapowiada pan Regina Thomas Mamoud IV. Kiedyś przynosiłem jakieś single. Dla mnie to jest taka gdzieś przedziwna mieszanka gatunków. Z jednej strony słyszę tu jakiegoś Prince'a, lata 80., troszkę muzyki funkującej, no i troszkę takiego brzmienia charakterystycznego dla Londynu. Pan pochodzi z Londynu, dobrze mówię. I to słychać, to słychać w produkcji. No ale czekam na całość, bo ciekaw jestem, co ta płyta jeszcze tam odkryje przed nami, przede mną, bo dziwaczne. Regina Thomas Mamoud, ale ja lubię takie właśnie dziwadła muzyczne. Working. Make no mistake, this shit ain't certain. People need a break, hypnotized by its working. What more can we take? Never pulling back the curtain. For the people's sake, you know there's peace to be hurting. Let's just put on the break and stop this blurting. For goodness sake, these lies ain't working. They ain't working. They ain't working. No. They ain't working no more. They ain't working. Go find your own truth. But the proof's in the pudding. But if you're long in the tooth, your truth might be underpinning. Our future's in the youth. They only learn what you teach them. So careful what you say. Go easy with your preaching. It seems the kids know better. That's why these governments are leeching. Creating monoculture. These vultures are lurking. We're the same old bull. Your lies ain't working. It ain't working. It ain't working no more. This ain't working. This ain't working no more. It ain't working. This ain't working. No. Eyes ain't working no more. There must be more than this. The power's taking this. It's a long old journey. Twisted up for eternity. It's a strange old game. Played out in the name of power. That cash is the blame. Upholding the top of the tower. They say it's the way it is. What peeps in fear they cower. But life it could be sweet. Right now it's tasting sour. It ain't working. It ain't working. It ain't working no more. This ain't working. This ain't working. No, this ain't working now. This ain't working. Regina Thomas Mamoud IV. No taki połamany Prince. Wu-Tang Clan powraca z płytą Saga Continues po ładnej przerwie. Niedawno mieliśmy kilka takich powrotów, między innymi Tribe Called Quest, zresztą z bardzo dobrą płytą, do której się przekonałem jakoś po kilku przesłuchaniach, bo też miałem pewne zastrzeżenia do produkcji. I tak samo mam z Wu-Tang Clan. To był zespół, który zmienił bardzo hip-hop, zmienił podejście do samego rapowania, ale także do produkcji, do otoczki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważny zespół lat 90. No i powracają z płytą, gdzie świetnie zagadaną. Tu nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o tą warstwę muzyczną, produkcyjną, mam bardzo mieszane uczucia. I wygrzebałem sobie, znaczy nie wygrzebałem, bo to się okazuje, że to drugi singiel jest. Utwór If Time Is Money, chyba najbardziej przypominający to, co takie brzmienie typowe dla producenta RZA i dla Wu-Tang Clanu lat 90. Zresztą takie odniesienia do sposobu samplowania produkcji są, ale one jakoś nie powalają. Na zakończenie więc gadanie, Wu-Tang i do usłyszenia za tydzień. Będziemy mieszać dźwięki przeróżne. Będzie na pewno bardziej piosenkowo. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. I'm from the city, you stop and frisk me. The cops is jiggy, they spot the blicky, then try and get me. My pops a willy, said give her 50, she pop a kitty. He bad boy and he pop a really, that's not a biggie. See my committee, block a fishy, it's not an issue. Or I'm too lazy to cross roads, if not I'm busy. It's not a mystery who shot Ricky, but where the difference? Between the tray and the dough, boy, we bread different. So bear witness, this could leave you with head missing. If y'all can hear me, I guarantee you the feds listening. So I be spitting in barcode, nothing left in the tap dog. And after the last call, the bar closed. That's my Cohiba cigar blow. Even Tony Stark knows the tension is thick as Wallaby Clark's souls. But did I mention I'm sick and gotta be hardcore? Hardball, taking your base, that's what we fall for. Money over bimbos, that's what the mob folk. Rappers stuck in limbo cause they were setting the ball low. Every time I rhyme on the track, it's like a combo. King, we put the nine in your back, it's like you Rondo. When it come to John Doe, I'ma slaughter a John Doe. Drag him through a drive-thru like he ordered the combo. Hands on him, we wild style with the cans on him. Then come defeat, that's my beliefs and I stand on him. Give you the beats, no Doc Dre, your brand's on him. So man on him, these verses hot and the fans want him. I'm from the school of them hard knocks with harder standards. I've been a hard rock before they added the Arm and Hammers. I'm at bananas, bogus method, we call it Bama. Gun on the camera so we can shoot them in panoramas. Na-na-na-na-na, I'm feeling petty but watch your manners. Use proper grammar so we can stop with the propaganda. No type of slander, but tell them hoes, I'm not your Santa. Just want the body, nobody trying to pot and pan ya. Cop scanners are full of house, but we not the Tanners. If shooters bringing them hawks out, then it's not Atlantis. If time is money, I got time and time saved. I pull your blinds and stop shine behind shade. Nobody get till I got mine, my mind made. If time is money, I got time and time saved. I pull your blinds and stop shine behind shade. Nobody get till I got mine, my mind made. Juice aside, Mad vs. Mad Civil War. Time is money, I got time and time saved. I pull your blinds and stop shine behind shade. Nobody get till I got mine, my mind made. If time is money, I got time and time saved. I pull your blinds and stop shine behind shade. Nobody get till I got mine, my mind made. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek drugi. Pan Verloc granatowy sukienny płaszcz miał niezapięty, buty wyświecone. Świeżo ogolone policzki lśniły i nawet oczy o ociężałych powiekach, odświeżone całonocnym spokojnym snem, rzucały stosunkowo bystre spojrzenia, które napotykały mężczyzn i kobiety jadących konno po rowu. Toczyły się gładko pojazdy, przeważnie dwukonne kryte powozy, tu i ówdzie wiktorie obite od wewnątrz skórą jakiejś dzikiej bestii, z kobiecą głową w kapeluszu widoczną z ponad opuszczonej budy. A wszystko to opromienione nieruchomym spojrzeniem specyficznie londyńskiego słońca, któremu nic nie można było zarzucić prócz tego, że wyglądało jakby nabiegłe krwią. Zawieszone na umiarkowanej wysokości ponad Hyde Park Corner. Pan Verloc podążał na zachód przez miasto w blasku sproszkowanego starego złota. Miedzianą czerwienią pobłyskiwały dachy domów, narożniki murów, ścianki pojazdów, nawet skóry końskie, a także szerokie plecy płaszcza pana Verloca, na których błyski te dawały matowy efekt rdzy. Pan Verloc nie był jednak w najmniejszym stopniu świadom, że zardzewiał. Okiem pełnym aprobaty obserwował przez parkowe ogrodzenie dowody bogactwa i luksusu miasta. Wszystkich tych ludzi należało chronić. Ochrona jest pierwszą potrzebą bogactwa i zbytku. Wymagali ochrony. Ich konie, pojazdy, domy i służba wymagały ochrony. Źródło ich bogactw wymagało ochrony w sercu miasta i w sercu kraju. Całego ładu społecznego, sprzyjającego ich higienicznemu nieróbstwu, należało bronić przed płytką zawiścią niehigienicznego świata pracy. Należało. I pan Verloc byłby zatarł ręce ze zadowolenia, gdyby nie miał wrodzonego wstrętu do wszelkiego zbędnego wysiłku. Jego własne nieróbstwo nie było higieniczne, ale bardzo mu odpowiadało. Był niejako przywiązany do niego z jakimś bezwładnym fanatyzmem lub może raczej z fanatycznym bezwładem. Potrzebował doskonalszej formy bezczynności, a może też był ofiarą filozoficznej niewiary w skuteczność jakiegokolwiek ludzkiego wysiłku. Taka forma nieróbstwa wymaga w samym swoim założeniu pewnej dozy inteligencji. Pan Verloc nie był pozbawiony inteligencji. Pan Verloc szedł dalej swoją drogą. Stąpał ciężko po chodniku wybłyszczonymi butami i całym swoim wyglądem sprawiał wrażenie zamożnego rzemieślnika posiadającego własny warsztat. Mógł być czymkolwiek. Od ramiarza do ślusarza. Majstrem zatrudniającym paru czeladników. W jego wyglądzie było jednak także coś nieuchwytnego, czego żaden rzemieślnik nie mógłby nabyć, wykonując swój fach nawet nieuczciwie. Wyraz wspólny tym, którzy żyją z występków, szaleństw albo podlejszych lęków ludzkości. Wyraz moralnego nihilizmu wspólny właścicielom jaskiń, gry i domów nierządu, prywatnym detektywom i agentom śledczym, sprzedawcom napojów wyskokowych oraz wynalazcom patentowanych leków. Wyraz twarzy tych ostatnich jest może szatański. Nie zdziwiłoby mnie to wcale. Chcę jednak stwierdzić, że wyraz twarzy pana Verloca nie byłby najmniej szatański. Zanim doszedł do Knightsbridge, pan Verloc skręcił w lewo z ruchliwej głównej arterii pełnej ogłuszającego hałasu rozkołysanych omnibusów i podskakujących wozów w ulicę, po której pomykały tylko szybko i niemal bezgłośnie dwukołowe powoziki. Pod kapeluszem, który nosił trochę zsunięty na tył głowy, włosy miał starannie uczesane, przygładzone z uszanowaniem. Celem jego wędrówki była bowiem pewna ambasada. Jak okiem sięgnąć, błyszczały wypolerowane klamki drzwi wejściowych, czyste okna lśniły ciemnym, matowym blaskiem. I wszędzie było cicho. Spod muru wymknął się kot i z miną winowajcy pobiegł chwilę przed panem Verlokiem, po czym dał nura w suterenę. Masywny policjant, wyglądający tak, jakby obce mu było wszelkie uczucie, wynurzył się na pozór ze słupa latarni, nie zwracając najmniejszej uwagi na pana Verloka. Skręciwszy jeszcze raz w lewo, pan Verlok szedł dalej wąską ulicą wzdłuż żółtego muru, na którym z jakiegoś niewyjaśnionego powodu wypisane było czarnymi literami Chisholm Square numer 1. Do Chisholm Square było jeszcze co najmniej 60 jardów, ale pan Verlok nie dał się zwieść topograficznym tajemnicom Londynu. Szedł dalej wytrwale, nie zdradzając niczym zdziwienia ani oburzenia. Na koniec, dając dowód rzeczowej uporczywości, doszedł do placu i skierował się po jego przekątnej ku numerowi 10. Numerem tym opatrzona była imponująca brama wjazdowa w wysokim, czystym murze między dwoma domami, z których jeden oznaczony był dość logicznie numerem 9, drugi zaś 37. Dlaczego nie żąda się od parlamentu uprawnień? Wystarczyłaby krótka ustawa, które zmusiłyby te gmachy do powrotu na właściwe miejsce. Jest jedną z tajemnic zarządu miejskiego. Pan Verlok nie łamał sobie nad tym głowy, gdyż jego życiową misją była ochrona machiny społecznej, nie zaś jej udoskonalanie czy nawet krytyka. Było tak wcześnie, że portier ambasady, wychodząc pośpiesznie ze swojej budki, mocował się jeszcze z lewym rękawem surduta Liberii, ale jego wygląd zdradzał zaniepokojenie. Pan Verlok opędził się od niego, po prostu wyciągając rękę z kopertą oznaczoną godłem ambasady, i poszedł dalej. Ten sam talizman okazał także lokajowi, który otworzył mu drzwi, aby przepuścić go do holu. Na wysokim kominku palił się jasny ogień, a stojący plecami do niego starszy mężczyzna w wieczorowym stroju, z łańcuchem wokół szyi, podniósł oczy znad gazety. Inny lokaj, w brązowych spodniach i fraku oprzytym cienkim, żółtym sznurem, zbliżył się do pana Verloka, wysłuchał wypowiedzianego cicho nazwiska, po czym w milczeniu, okręciwszy się na pięcie, zaczął iść, nie oglądając się za siebie ani razu. Panu Verlokowi, prowadzonemu w ten sposób przez korytarz na parterze, w lewo od wielkich, wysłanych dywanem schodów, wskazano nagle gestem wejście do całkiem małego pokoju, którego umeblowanie stanowiło duże biurko i kilka krzeseł. Służący zamknął drzwi i pan Verlok został sam. Nie usiadł, tylko z kapeluszem i laską w jednej ręce rozglądał się dookoła, drugą pulchną dłonią, gładząc się po ulizanych włosach. Joseph Conrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19:00. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Media Expert. kunsztowne obrazy, bogato zdobione meble, stroje i biżuteria, kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy.